Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Het luchtruim boven de gevangenis van Vught, waar Ridouan Taghi vastzit, gaat dicht. En voor alle duidelijkheid, dit geldt ook voor al uw vakantievluchten. Goedenavond, welkom bij het Oog. We kunnen niet om de boeren en hun protest heen. Vandaag stonden ze weer in kolonnes op en langs de wegen. Gedeputeerde van de provincie Gelderland, Peter Drent, komt aan het woord. En Wilma Borgman, onze politiek verslaggever in Den Haag, zij keek toe tijdens de stemming over het stikstofbeleid. Levenslang, dat kregen Ridouan Taghi en vier medeverdachten als strafeis tijdens het Marengo-proces. Wouter Lammens is misdaadverslaggever bij het Parool. Met hem spreek ik over de strijd tegen de groepen van zware criminelen in Nederland. Willem de Bruin is acteur en rapper. Hij speelt zijn voorstelling Spuug van God in de open lucht op het Museumplein in Amsterdam in aanloop naar Ketty Kotti. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 28 juli. Het leek op een aflevering van de Netflix-serie Peaky Blinders. Vier mannen in colbert en typische petten op overvallen op klaarlichte dag de kunstbeurs Tefaf. Met een moker werd op een vitrine ingebreukt, zo zag deze getuige. En ik zag een pistool en een man met een bijl en er werd gehakt. En iedereen vloog de andere kant op. Schok was groot onder bezoekers en standhouders. Voor de mensen die daarbij waren was het behoorlijk schrikken. En die zijn ook echt eventjes, echt even van slag. Al snel kon de politie twee daders in de kraag grijpen. De A2 hier in de buurt, twee personen aangehouden, waarvan nu uitgezocht wordt of zij inderdaad betrokken zijn bij deze overval. Saillant detail is dat bezoekers melden dat de beveiliging van de beurs flink minder was dan voorgaande jaren. Zo werden geen tassen doorzocht en niemand gefouilleerd. En bovendien, de voorgaande jaren waren detectiepoortjes en die waren er nu niet. Opnieuw waren er acties van boze boeren. Snelwegen werden geblokkeerd, hooibalen in brand gestoken. Premier Rutte lijkt er klaar mee. Demonstreren is een groot recht, maar maar je gaat geen mest rijden, uitrijden op de snelweg. Je gaat geen doorgaande wegen blokkeren met je trekker. Je gaat niet een politieauto de berm in rijden. Je gaat niet voor een stadhuis brand stichten. Wat overblijft zijn publieksvriendelijke acties, maar die leveren volgens de boeren geen resultaat op. We hebben al twee jaar lang zoveel acties gevoerd. Dus ja, op een gegeven moment dan weten we dat we met alleen stukjes kaas uitdelen, komen we er niet. De boeren hoopten dat de Tweede Kamer het kabinet op andere gedachten kon brengen. Helaas. De motie is verworpen. De stikstofdoelen van de regering blijven overeind tot boosheid van de boeren. En dat maakt gewoon op dit moment mijn eerste reactie is: jongens in Nederland, it get on. De verhoren over de bestorming van het Amerikaanse Capitool hebben een onthutsend inkijkje gegeven in het gedrag van oud-president Trump. Volgens een naaste medewerker wist Trump dat zijn aanhangers wapens bij zich hadden. Dat maakt hem niet uit, want ze waren er niet op uit om hem pijn te doen. You know, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me. Take the effing mags away. Daarna eiste Trump dat de Secret Service hem naar het Capitool zou brengen. Toen de agent dat weigerde, vlogen hem aan en pakte het stuurwiel. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel." En dat was nieuws vandaag op radio en tv. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel. En dan hebben we contact met onze correspondent in Turkije, Mitra Nazar. Want Turkije is akkoord met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Goedenavond, Mitra. Mitra zou er moeten zijn, want die hangt al een tijdje, zoals dat heet. Maar ik hoor het nog niet. Kijk even naar de techniek. Ik hoor nu wel eens. Mitra, ben jij daar op dit moment? Ja, ik ben er weer. Heel goed, Mitra. Turkije maakt als enige NAVO-lid bezwaar, maar het gaat nu toch overstag. Waarom? Er is de afgelopen weken, dagen ontzettend veel gelobbyd, gepraat, achter de schermen gewerkt. Turkije lag natuurlijk ontzettend dwars. Turkije gebruikte dit hele belangrijke moment voor de NAVO, voor Zweden, voor Finland. Gebruikte Turkije om concessies af te dwingen over hele diepgewortelde frustraties over de eigen strijd met Koerdische rebellengroepen, de PKK vooral. maar ook gelieerde Koerdische milities in Syrië, juist door het Westen gesteunde organisaties. Nou ja, het was vooral Zweden waar Turkije problemen mee had. Turkije zei, Zweden geeft onderdak aan mensen die sympathiseren met die PKK. Turkije wilde dus verregaande concessies van Zweden. En ook van Finland en van de NAVO-top. En dat zette de NAVO natuurlijk met de rug tegen de muur. Want Turkije heeft een veto als het gaat om uitbreiding, net als alle andere NAVO-landen. Nou, nu heeft Turkije dus toch, zo lijkt het althans, aan het langste eind getrokken. En het voor elkaar gekregen. Men heeft Turkije met fluwelen handschoentjes benaderd. En Turkije is tegemoet gekomen op een heleboel eisen. Ja, en welke eisen van Turkije zijn dan ingewilligd? Nou ja, als we de lijst even bij langs gaan, want er is een memorandum opgesteld. Dan heeft Zweden beloofd geen steun meer te geven aan de YPG. Dat is die Syrisch-Koerdische militie. Zweden belooft ook Turkije te steunen in de strijd tegen terreurgroep PKK. Dat zijn allemaal zaken die Turkije graag wilde. En dat heeft Turkije dus gekregen. Daarnaast nog een belangrijk punt over wapenembargo's. Want sinds de Turkse invasie in Syrië in 2019... waren er restricties op wapenleveranties aan Turkije door verschillende Europese landen. En daar wilde Erdogan vanaf. En dat lijkt dus ook gelukt. Dus ja, op het eerste gezicht is dit een grote winst voor Erdogan. Dit memorandum gaat dus heel specifiek in op al die eisen van Turkije. Ja, en hoe bindend is dit akkoord? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Want dit is een memorandum wat in feite natuurlijk een belofte is. Hè? Een memorandum. Bovendien is het ook vaag genoeg opgesteld om ruimte over te laten voor interpretatie. In Turkije wordt dit misschien verkocht als van, kijk, wij krijgen nu wat we willen, maar uiteindelijk zal het toch in de praktijk moeten blijken wat er daadwerkelijk van terechtkomt. Maar of het nou juridisch bindend is of niet, dat maakt op dit moment niet zo heel veel uit. Dit memorandum maakt de weg vrij voor Zweden en Finland om lid te worden van de NAVO, of in ieder geval om het proces te starten. We kunnen het wel zien als een win-win op dit moment voor beide kampen. En dan kijken we later wel weer verder, is denk ik het idee. Ja, dankjewel Mitra Nazar. Dan gaan we door naar de kranten van morgen, waar dit bericht vermoedelijk nog niet in zal staan. Maar het een en ander is uitgezocht door Robert Baltus. Een schuurtje, een dakkapel, een nieuw huis, een hele woonwijk. Wie wil gaan bouwen krijgt te maken met tientallen wetten en regels. Maar dat kan vanaf 1 januari zomaar eens heel anders worden. De Volkskrant voorspelt dat de Omgevingswet volgende week in de Tweede Kamer lijkt te worden aangenomen. Die Omgevingswet bundelt al die regels en wetten, waardoor het veel makkelijker moet worden om een bouwvergunning aan te vragen. Aan de wet wordt al ruim 10 jaar gewerkt. Het wordt de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog genoemd. Er zijn nog wel veel zorgen over het digitale loket waarmee u straks uw vergunning kunt regelen. Maar woonminister Hugo de Jonge noemt de wet alvast een zegen voor de mensheid. Het AD schrijft over de geografie van abortus. Veel landen op het noordelijke halfrond hebben een liberaal stelsel. Op het zuidelijke halfrond beperken vaak religieuze overwegingen de keuze van de vrouw. In de VS werd het landelijk recht op abortus onlangs teruggedraaid. Maar, zeggen abortusartsen in de krant, de rest van de wereld wordt liberaler. Sommige landen versnellen zelfs hun abortuswetgeving na het besluit in de VS. Maar de artsen verwachten ook dat de goed georganiseerde anti-abortusbeweging uit Amerika het werkterrein naar de rest van de wereld zal verleggen. De Volkskrant meldt de dood van een van de rijkste Italianen. De 87-jarige Leonardo Del Vecchio zou 27 miljard euro hebben verdiend met de verkoop van brillen. Zijn vader overlijdt voor zijn geboorte. Zijn moeder kan niet voor hem zorgen. Hij gaat naar een internaat. Hij leert daar de regels, zoals hij het noemt. Hij werkt vanaf zijn 14e. En als hij 23 is, opent hij een eigen brillenwinkel in het kleine Agordo. Gratis ruimte om de leeglopen in het bergdorp tegen te gaan. In de 50 jaar daarna groeit het bedrijf snel. Ray-Ban, Oakley, Armani, Bulgari en Ralph Lauren. De brillen komen uit zijn stal. Een bril is geen noodzakelijk kwaad. Het is een modeaccessoire. Del Vecchio was een atypische Italiaanse magnaat. Geen familieopvolging, geen bemoeienis met de politiek en geen schermwerkers. En geen woord Engels sprak hij. En daarmee wordt hij wel tot veel Italianen. En van de beursgang op Wall Street herinnerde hij zich alleen dat de risotto erg lekker was. NRC heeft het verhaal over grensoverschrijdend gedrag op een dansschool. 18 was Annemarie de Ruiter toen ze begon bij Lucia Marta's dansschool in de Amsterdamse Pijp. Maar al snel werd duidelijk dat Annemarie een geboren docent was, geen danser. En dat heeft ze geweten. Ze werd gekleineerd en vernederd. En zij niet alleen, onderdeel van de cultuur. Ze liepen stage bij tv-programma's en kregen vooraf te horen hoeveel kilo's eraf moesten. Eenmaal geselecteerd stonden ze tot 's avonds laat in het Circus Theater te dansen. Of in Werd Dat of de Surprise Show. Ze moesten de volgende morgen weer vroeg op school in een spagaat liggen. Wouter de Winter van de Telegraaf doet op hilarische wijze verslag van de bezigheden van ons koningspaard en een staatsbezoek bij een integratieproject in Wenen. Samen eten, dat brengt mensen bij elkaar. De setting is een bloedhete bakkerij in een snikheet Wenen. Maxima met deegroller, Willem-Alexander in een keukenschort en een leger beeldsjournalisten. Een ontsnapping uit het protocol der plechtigheid. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Was dat gezongen door Diane Bromfield. We gaan naar Den Haag, waar de Tweede Kamer vandaag stemde over het stikstofbeleid van minister Van der Wal. Buiten stonden de tractoren opgesteld, binnen werden tientallen moties besproken. In Den Haag is Wilma Borgman op deze onrustige dag, Wilma. Hey Wilfried, wat fijn dat jij er weer bent. Ja, dank je. Ja, goedenavond Wilma. Ja, het lijkt wel of ze in Den Haag die boeren een beetje beu worden, want... Ja. Zoals we al net hoorden, ze werden vermanend toegesproken, toch? Ja, ik denk dat ze vooral de actievoerende boeren een beetje beu aan het worden zijn. En dat het beeld is dat die met hun grote machines ongestraft de boel kunnen platleggen. Of dat nou op de snelweg is of met de tractoren bij de Tweede Kamer. En zelfs op dit moment, Wilfried, want er komen nu berichten dat er bij het huis van minister Van der Wal boeren door een politiebarricade zijn gebroken. Dat daar een onrustige situatie is ontstaan. De minister is niet thuis, horen wij, maar daar wordt dus weer actie gevoerd. En waar ze zich druk over maken in Den Haag is dat het beeld is dat de politie er nauwelijks tegen kan optreden. Dat beeld wil het kabinet vandaag heel graag corrigeren. Law and order moest er uitgestraald worden bij minister Jezelgus van Justitie en ook bij de premier zelf. Al moest er om de zin bijgezegd worden hoeveel begrip er wel niet is voor waar de boeren mee geconfronteerd worden. Alle begrip voor iedereen die de stem wil laten horen, alle ruimte ook daarvoor. Maar demonstreren doe je niet door agressie te gebruiken en te intimideren. Wij snappen volledig de grote zorgen bij de boeren in Nederland. En het demonstratierecht, dat demonstratierecht is een groot goed. Naast de pers, de Tweede Kamer, de vrijheid van meningsuiting is het demonstratierecht een vitaal onderdeel van onze democratische rechtsstaat. En dat zullen we ook altijd verdedigen. Wat niet acceptabel is, is gevaarlijke situaties laten ontstaan. Wat niet acceptabel is, is bestuurders intimideren. Dat kunnen wij nooit accepteren. Dit is een hele lastige tijd. En dat is ook de reden natuurlijk waarom we hier staan. En ook een oproep doen richting iedereen om te zeggen, laat je stem horen, maar doe het binnen de grenzen van de wet. En daarvoor staan we hier ook. Ik bemoei me er al weken tegenaan in het kabinet, et cetera. Mijn taak is ervoor te zorgen dat het kabinet tot besluitvorming komt. Dat de vakministers in staat zijn dat beleid goed naar buiten te brengen. Dat eventueel interne discussies erover snel worden beslecht. Maar nu wij de afgelopen dagen ook zien wat die demonstraties in de praktijk opleveren. En dan bedoel ik niet de goedwillende demonstranten. Maar de demonstranten die gevaarlijke situaties creëren, die intimideren, vind ik het noodzakelijk samen met de minister van Justitie om hier uit te spreken. Ja, hij moest zich duidelijk uitspreken, een duidelijke stellingname. Maar Wilfried, op dit moment blijkt al dat sommige boeren zich niet veel aantrekken van die stellingname. Nee, en waar kwam dat vandaan? Ja, de afgelopen week is Rutte van links tot rechts bekritiseerd vanwege zijn onzichtbaarheid. Van Ouwehand van de Partij voor de Dieren tot Wilders van de PVV. Waar is Rutte? En het kan wel zijn dat hij naar de NAVO moet en naar de EU-top. Maar als het land in de fik staat, dan moet de premier zich laten horen, vonden zij. En daar was de premier dan vanochtend. Maar dat betekent nou ook weer niet meteen dat zijn optreden met gejuich werd ontvangen. Ook in de coalitie werden de wenkbrauwen opgetrokken. Daar viel de term nietszeggende uitspraken. Esther Ouwehand die deed nog een poging vanmiddag om een debat met hem te regelen over de onrust in het land. Maar dat was voor een meerderheid van de Kamer te gortig. Dus het bleef bij die ene uitspraak van vanochtend. Ja, en toen waren binnen al die stemmingen tientallen moties werden besproken. Zijn daar nog ongelukken gebeurd? Nee, er zijn eigenlijk geen ongelukken gebeurd. Maar dat heeft aan de oppositie niet gelegen. Want daar deden ze erg hun best om de coalitiepartijen die in de afgelopen weken wel hebben laten zien dat ze onderling toch verdeeld zijn, om die nog een beetje verder uit elkaar te drijven. Ze hadden zelfs de motie die op het VVD-congres werd aangenomen letterlijk overgeschreven in de hoop dat de VVD-fractie zich gedwongen zou voelen om daar voor te stemmen en dus het beleid aan te passen. Nou, dat gebeurde niet. VVD-Kamerleden hadden al eerder en masse hun steun uitgesproken voor hun collega Tom van Kampen. En ik durf wel te stellen, Wilfried, dat zij ook allemaal op hun congres tegen die kritische motie hebben gestemd. Dat deden ze vandaag dus ook. En er werd een motie van wantrouwen verworpen. Er werd een motie van afkeuring verworpen. Dus aan het einde van die stemmingen, ik geloof dat 42 moties in stemmingen werden gebracht. Maar aan het einde daarvan was er met dank aan de linkse oppositie een ruime meerderheid die het beleid van het kabinet steunt. Ja, is dat veel, 42? Nou, dat is niet veel. Nee, er zijn wel debatten waar nog meer moties worden ingediend. Maar bij zo'n onderwerp als die stikstofmotie, ik vond het wel een behoorlijk aantal. Ja. Goed, al die kritische moties verworpen. Ja, gaat de coalitie zeker. Nu dus moedig en eensgezind voorwaarts? Nee, dat nog niet helemaal. Want ze mogen dan allemaal in de coalitie zeggen dat die doelen zo belangrijk zijn. Dat doel van 50% minder stikstofuitstoot in 2030. Maar de weg daarnaartoe is bergopwaarts, om het maar zo te zeggen. Want in de stemverklaringen over al die moties, waarin partijen dan van tevoren, voordat al die stemmingen beginnen, dan zeggen partijen van tevoren waarom ze voor of tegen bepaalde moties zullen stemmen. En Boswijk van het CDA en Gimwis van de ChristenUnie, twee coalitiepartijen dus, die maakten daar glashelder dat zij niet enthousiast zijn over hoe het kabinet dit allemaal heeft aangepakt. Vorige week kreeg minister Staghouwer van Landbouw al een boze kamer tegenover zich. Want Staghouwer kon maar niet vertellen hoe boeren dan nog wel verder kunnen met hun bedrijf. Maar vandaag werd er ook gewezen naar de stikstofminister zelf, naar Christiane van der Wal en ook naar het kaartje van Nederland, waar zij 2 weken geleden mee wilde laten zien waar de stikstof het meest moest worden teruggebracht. Missie mislukt, vonden Boswijk van het CDA en Ginwis van de ChristenUnie. Dat provincies, boeren en anderen de ruimte krijgen om van onderop aan oplossingen te werken, neemt niet weg dat de beruchte kaart voor enkel de veehouderij een valse start voor de gebiedsgerichte aanpak was. Waar het kabinet perspectief en duidelijkheid had kunnen bieden, oogst het onzekerheid en radeloosheid. De stikstofbrief en de daarbij behorende kaart van het kabinet is een valse start met veel gemiste kansen. Niet alle sectoren meegenomen, niet duidelijk aangegeven dat er ruimte is voor innovatie en een totaal gebrek aan perspectief. Ja, een valse start, zeiden ze bij de ChristenUnie en het CDA. Er mist nog veel en er moet nog een heleboel worden uitgewerkt. Ja, toch is er vandaag een belangrijke hindernis genomen, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe gaat het nu verder? Ja, die doelen moeten nog in de wet worden vastgelegd. Dus daar komen nog wetsvoorstellen over naar de Tweede Kamer. Minister Staghouwer moet aan de slag. Maar de bal ligt nu vooral bij de provincies. De Tweede Kamer heeft vandaag nog eens nadrukkelijk gezegd: zij moeten het doen, zij krijgen de ruimte en zij mogen ook zeggen dat het eventueel anders moet dan het kabinet in dat plan heeft opgeschreven, zegt minister Van der Wal. Het is een vertrekpunt. We hebben een jaar de tijd samen met de provincies en de boeren om te kijken van zijn dit echt de doelen? Moeten de gebieden groter of kleiner? Gaan we nog aanpassingen doen? Nou, dat is nog allemaal mogelijk om uiteindelijk in 2030 echt de doelen te halen. Ja, op 1 januari gaat ze kijken of het een beetje opschiet met die provincies. En dan over een jaar, op 1 juli 2023, dan moet echt vastliggen hoe die doelen worden gehaald, Wilfried. Ja, en denk je, hoe zal Den Haag reageren op wat er nu op dit moment gaande is rond het huis van minister Van der Wal? Met grote afkeuringen, want D66 heeft al een wetsvoorstel ingediend om dat strafbaar te maken, protesten bij politici zelf. Daar zou vandaag over worden gestemd, dat is niet gebeurd. Die is op de lange baan geschoven, maar duidelijk is wel ook al bij eerdere protesten bij politici thuis werd al afkeurend gereageerd. En dat zal vandaag niet anders zijn. Nee. Dankjewel, Wilma Borgman. Mochten wij in deze uitzending nog meer informatie krijgen over wat er precies aan de hand is met het huis van de minister, dan hoort u dat van ons. Ja, Wilma Borgman zei het al, de bal ligt nu bij provincies. Die moeten de stikstofplannen uit gaan voeren. Over hoe dat nu verder gaat praat ik met Peter Drent, namens het CDA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Goedenavond, meneer Drent. Een goedenavond. Ja, u hoort net ook van die situatie bij de minister. Wat is uw reactie daarop? Volgens mij is dat heel erg niet goed wat daar nu gebeurt. Ik weet ook dat heel veel boeren daar niet blij mee zijn dat dat nu zo gebeurt. Dat is iets wat niet hoort en dat moet je ook niet willen. Oké, dat is duidelijk. Waarom ziet u in tegenstelling tot veel andere provincies weinig problemen in de uitvoering van het beleid bij u in de provincie? Nou, we hebben niet gezegd dat we weinig problemen in de uitvoering zien. Wat we wel hebben gezegd is dat de doelstellingen die de minister voor ogen had, de reductie van 7,5 kiloton stikstof, dat was waar wij al lang mee werken. Dat is in november ook al door onze staten vastgesteld. Wij hebben daar ook vastgesteld beleid voor en daar zijn we mee aan het werk. Ja, maar en hoe heeft uw provincie dat voor ogen? Kunt u eens wat voorbeelden noemen? Nou, we hebben eigenlijk vrij snel nadat de uitspraken van de Raad van State zijn geweest rondom stikstof, zijn we om de tafel gegaan met al onze sectoren. Dus het landbouwcollectief, maar ook de industrie, wonen, gemeenten, waterschappen, onze staten zelf natuurlijk. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we een Gelders maatregelenpakket stikstof hebben, waar deze doelen in omschreven staan. En tot 2025 zorgen alle sectoren dat er 25% reductie van de emissie van stikstof plaatsvindt op basis van plannen die zij zelf ook hebben aangeleverd. Ja, maar goed, als je een beetje naar die plannen kijkt, dan moet je uiteindelijk de vinger toch wel naar landbouw wijzen. Hè? Want ja, er wordt ook gesproken over minder hard rijden, maar dat levert maar 0,5% van de oplossing op. Om maar zo te noemen. Ja, maar dat ontneemt je niet dat we volgens mij met 17 miljoen mensen stikstof uitstoten. Die stikstof beweegt ook door de lucht. En dat is niet alleen de stikstofbaar natuurgebieden. Er ligt ook een grote deken over Nederland heen. Dus we moeten allemaal onze stappen zetten. Vandaar dat we ook gezegd hebben, alle sectoren, 25% naar beneden tot 2025. Daarna moet er nog een extra stap komen. Mm-hmm. Ik zie dat ook terug in het versnellingsakkoord wat Pinksteren vorig jaar op tafel is gelegd door landbouworganisatie LTO, het Agrarisch Jongerencontact, Natuurmonumenten, VNO-NCW. Die gaan ook van dit soort stappen uit. En daar is ons plan ook op gebaseerd. Ja, nou, hij heeft een vrij breed plan. Is dat ook de reden dat de boeren in uw provincie met u sowieso in gesprek zijn en dat die gesprekken vermoedelijk ook goed verlopen? Ik weet niet, dat moet u zeggen hoor. Ik ben er niet bij. We zijn in prima overleg. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd paais en vree is. Dat is ook logisch. Dat is ook bij de gebiedsprocessen zo. Mensen kijken er verschillend tegenaan. Maar met de plannen van de minister ligt de bal nu bij de provincies. Dat biedt ons ook met elkaar de kans om zelf te sturen in Gelderland. Hoe gaan we zorgen dat onze natuur weer gezond is? En hoe zorgen we dat we een goed en krachtig vitaal landelijk gebied hebben? Ja, en begrijpt u dat er bij andere provincies wel weerstand is? Heeft dat puur te maken met de aanpak, denk u? Of ook dat er grote verschillen zijn in provincies? Nou, rondom stikstof zijn er enorme verschillen tussen provincies. Gelderland is eigenlijk een soort klein Nederland. We zijn de vierde geïndustrialiseerde provincie. We moeten ook 100.000 huizen bouwen. En 40% van al die Natura 2000 gebieden waar nu het vraagstuk mee is, ligt ook in Gelderland. Dus er is een enorm besef, breed in onze staten, dat we dit. Het gaat over ons Gelderland. En daar zet men de schouders onder. Ja. En datzelfde is ook bij de verschillende mensen die aan tafel zitten vanuit de verschillende sectoren. Ja, en wat gaat u nu de komende maand doen? We hebben natuurlijk overleg met elkaar om de stappen te zetten om dat plan ook compleet te maken. We proberen dit jaar echt die eerste voorzet te doen, zodat als de minister 1 januari de thermometer erin zet, dat ook wij een goed eind op weg zijn. En daarbij kijken we ook al vooruit van en hoe daarna. Want we willen ook in de toekomst gezonde natuur houden, maar ook woningen bouwen. Ja, en merkt u, want u bent lid van het CDA, hè, merkt u nu ook dat nog enigszins meespeelt, de verkiezingen van de provinciale staten? Kijk, de verkiezingen spelen altijd ergens op enig moment. Maar als ik kijk naar de discussie in Gelderland, ook hoe ons college is samengesteld, is er een breed gevoel in Gelderland dat men houdt van de Veluwe. En we houden ook van ons landelijk gebied en de hele sectoren die daar rondomheen zitten, de hele agroketen. We willen gezonde dorpen houden, dorpsscholen waar ook kinderen naartoe kunnen. Nou, dat samen geeft een gevoel van we moeten gezamenlijk een oplossing zoeken voor een gezonde toekomst voor Gelderland. Ja. We willen niet in een reservaat belanden. Nee. God, wat een kalme provincie, hè? Gelderland, als we alle kabaal horen en op televisie zien, dan is het rustig in Gelderland, relatief nou, rustig. Kijk, dat komt natuurlijk niet zonder slag of stoot, hè? en het is ook niet allemaal paais en vree. Maar wij staan aan de lat voor 20% van de totale stikstofreductie in Nederland. Volgens de plannen van de minister. Dus het gaat wel ergens over. Ja. Maar het vergt ook dat het dus zorgvuldig moet gebeuren. Ja. Ik wens u succes. Peter Drent, gedeputeerde in Gelderland. My way, I hate, and every day, yeah. Een oudje noem je dat dan, uit 1973. Everyday door Don McLean. Levenslang, dat heeft het OM vandaag geëist tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en 4 medeverdachten. Ze zijn volgens het OM verantwoordelijk voor 6 liquidaties, 3 moordpogingen en het treffen van voorbereidingen voor nog eens 4 liquidaties. Bij Taghi komen alle lijnen van de verschillende moorden samen. Hij is degene die beslissingsbevoegd is op alle fronten en hij is degene die daadwerkelijk alle beslissingen neemt. En die beslissingen gaan over leven en dood. Goedenavond, Wouter Laumans, misdaadverslaggever bij het Parool. Jij was erbij, zal ik maar gelijk zeggen. Kwam deze eis als een verrassing? Nee, eigenlijk als het dossier de laatste jaren, zeg maar, kwam daar steeds meer over naar buiten. Ja, en dat noemen ze dan een straf in letters, hè, in plaats van cijfers. Nou, die hing eigenlijk al in de lucht dat dat geëist zou gaan worden. Ja, je hebt het over de lucht, maar wat was de sfeer daar op de rechtbank? Ja, die sfeer in dat Marengo-proces is eigenlijk altijd een beetje, zeg maar, die detoneert met andere grote processen. Er hangt een soort grauwsluier overheen. En dat heeft alles te maken met dat er, en daar gaat het niet over in het Marengo-proces, maar je voelt gewoon dat er in die omgeving van die kroongetuigen 3 moorden zijn gepleegd. Eerst is zijn broer geliquideerd, vervolgens zijn advocaat Dirk Wiersum en vorig jaar Peter R. de Vries, zijn vertrouwenspersoon. En dat voel je gewoon, dat hangt om dat proces heen. En aan alles merk je dat. Dus, bij de verdachten, bij de journalistiek, bij de rechters, bij iedereen. Iedereen heeft dat. En ik bedoel, als je daar aankomt, dan is het gewoon daar bij die bunker. En dat is een uithoek in Amsterdam-West. Ja, daar staan mensen in camouflagepakken, mensen met helmen, bivakmutsen. Het is, wat dat betreft voelt dat natuurlijk een beetje onwerkelijk af en toe. Ja. En als dan de capo die Tutti Capi er ook zelf is, Taghi, speelt dat dan nog extra mee? Bij jou of bij de mensen in de zaal? Nou, je moet voorstellen, die bunker, dat is eigenlijk een heel raar oud gebouw. Dat is een kledingmagazijn geweest, heb ik me laten vertellen. Maar die zaal, dat is niet een echte rechtszaal waar je gewoon goede, het is puur uitgekozen op veiligheid. Ja, waar je gezichtlijnen hebt. Ja. Dus wij zitten daar als journalisten, zitten we achter een raampje en dan zie je heel ver in de verte zie je wat zwarte krulletjes en een dikke jas. En dan denk je, is dat hem? En dan ga je op een televisiescherm kijken en dan denk je, oh ja, dat is hem. Maar het is niet dat hij de hele tijd zit om te kijken van, goh, wat zit er achter me of zo. Dus in die zin, ja, is het niet zo een soort beklemmende sfeer als hij er is. Het is gewoon altijd een beetje beklemmend. Ja, ja. Heeft hij überhaupt nog iets gezegd? Ja, hij heeft iets gezegd, maar nadat zijn eis werd uitgesproken, maar dat kon ik niet verstaan. Ik zag dat hij iets zei, maar dat kon ik niet helemaal verstaan. Nee, oké. Wat betekent het nou voor die organisatie van Taghi dat hij en ook die trawanten van hem achter de tralies zitten? Nou, het betekent dat die organisatie deels ontmanteld is. Verder zijn de opsporingsdiensten heel erg bezig met, en dat noemen ze de aanpak criminele machtsstructuren, met de groep rondom Taghi. Of die wordt gezien als mensen die bij de organisatie van Ridouan Taghi horen, om die eigenlijk over de hele wereld op te pakken. De laatste dat is overkomen, die werden in Libanon opgepakt. Daar werd ook Min Kok, dat is een bekende uit de oude polderpenose, zal ik maar zeggen. Ja. Werd daar ook bij aangehouden. Maar het eigenlijke doelwit, dat was Najim Zet. En die werd gezien als iemand die in de organisatie of met Ridouan Taghi in het verleden samengewerkt heeft. Ja. Want de vermoedens zijn dat Taghi vanuit de gevangenis toch nog wel dingen kan doen. Maar moet je toch wat meer jezelf inhouden en kom je een trapje lager te staan eigenlijk? Hoe bedoel je dat? Nou, in de hele werkwijze van Taghi zou je zeggen, hij staat aan de top, maar omdat hij niet meer alles kan doen, zou je kunnen zeggen dat iemand anders op die top moet gaan zitten. Ja, nee, de onderwereld is piramidespel, zeg maar. Ja, okay. Zo werkt het natuurlijk wel. Als de baas binnen zit, dan gaat iemand anders het doen. En dat kan wordt hij echt aangewezen? Hoe werkt dat? Nee, dat gaat fluïde. Dat is meestal in die organisaties heb je dan, hoe zeg je dat, een soort groeidiamantjes waarvan je weet van, nou, dat is nu de tweede of de derde man. En als de hoofdman vast komt te zitten, nou, dan is dat wel waarschijnlijk dat hij het stokje overneemt. Of je hebt de concurrent die zegt van, nou, hij moet noodgedwongen stoppen met zijn winkel, dan neem ik het wel van hem over. Dat zijn een beetje de twee smaken. Ja. Ja, ik zei net capo di tutti capi, dat is een beetje verwijzing naar de maffia. Maar in de maffia heb je ook die families. Maar dit zijn niet zozeer families die tegen elkaar strijden, maar wel groepen. Ja, maar zijn die ook met elkaar of zijn die echt apart? Nou, die familiebanden zijn er wel, hè. Ik bedoel, bij Tachi bijvoorbeeld, er zitten twee broers van hem vast in Marokko. Een neef van hem is onlangs aangehouden in bijvoorbeeld die aanpak criminele machtsstructuur. Dus die is opgepakt in Marokko. Dus daar kijken ze wel echt naar familiestructuren. Daar wordt wel echt naar gekeken. En ja, je moet het zien als een soort clans, zou ik zeggen. Staan die clans elkaar naar het leven dan? Ja, soms wel, soms niet. En soms ook niet? Nee, natuurlijk niet. Soms werken ze samen en soms hebben ze ruzie. En als ze ruzie krijgen, dan kunnen ze niet naar de kantonrechter. En dan lossen ze dat ofwel op met geweld, ofwel op een andere manier. En is daar voor een journalist zoals jij of voor recherche enig zicht op te krijgen? Heb jij dat bijvoorbeeld? Ik denk wel dat ik enig zicht erop heb. Ik weet natuurlijk niet wat ik niet weet. Nee. Dat is een mooie zin. Ja, maar dat weet ik niet. Kijk, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld van hoeveel van dit soort groepen zijn er, weet je wel, dan wordt er toch binnen de opsporingsinstanties schattenderwijs uitgegaan van 5 tot 7 groepen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de groep die nu terecht staat in dat Marengo-proces, dat is wel een soort aberratie, omdat dat excessieve geweld, dat is wel heel uitzonderlijk. Ik bedoel, er is altijd geweld in die onderwereld, maar zo extreem als dit, dat hadden we eigenlijk in Nederland nog niet meegemaakt. Maar zijn de schattingen dat er 5 tot 7 groepen in Nederland. Hoe groot zijn die groepen ongeveer? Is daar iets van te zeggen? Ja, dat gaat het om tientallen? Soms zijn dat tientallen, soms wat groter. Kijk, als je een goed als je een geoliede drugsorganisatie wil hebben, dan zijn daar veel poppen. Het zijn veel bewegende delen. Iedereen heeft daar een soort rolverdeling in. In meer en in mindere mate. Maar dat zijn niet losstaande groepen. Die werken soms ook weer samen. Dus in die zin zijn dat echt wel fluïde netwerken, zoals dat genoemd wordt. En dan zijn ze altijd zitten altijd wel in de drugsscene. Gaat het om de coke. Ja. Is coke nog altijd het goud of het diamant voor hun? Ja, zeker. Ik bedoel, ik sprak niet al te lang geleden iemand die in het vak zit, zou ik maar zeggen. Ja. En die vertelde mij dat een kilo cocaïne op de markt 21.000 euro doet. En dat is echt heel weinig. Voorheen, dus in de jaren dat, dus 2017 bijvoorbeeld, heb ik prijzen gehoord van 27. Dus de prijs daalt. Dat is eigenlijk. Wat zou dat in kunnen houden op termijn? Dat het verlegd wordt naar iets anders? Nou, de prijs daalt, dus er komt nog heel veel binnen. Eigenlijk is dat de analyse. En als je dus gaat kijken naar de prijs op straat, als je kijkt, de inflatie in de supermarkt is 12% of zo uit mijn hoofd. Ja, een pakje coke is nog altijd 50 euro. Dus die prijs die daalt eigenlijk ook. Daarmee kun je dus zeggen van ja, als het aanbod schaars is, dan gaat de prijs omhoog. Maar het aanbod is niet schaars. Ja. Zou zij het woord inflatie wel eens in de mond nemen eigenlijk? Vast wel. Ik had het net over het luchtruim, boven Vught. Er wordt nu gezegd van oké, dan mag je niet meer boven vliegen. Geloof je erin dat dat zal werken? Of wat zegt het? Het zegt iets over de angst die er heerst op dit moment voor een uitbraakpoging van Ridwan Taghi. Er zijn ook signalen geweest waarbij Ridwan Taghi echt wel bezig leek met een uitbraakpoging. In het verleden is ook wel eens gepoogd om met een gekaapte helikopter, of een helikopter die gekaapt had moeten worden, een gedetineerde te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Dus dat scenario, dat een reëel scenario is, dat is natuurlijk zo. En dat is wat die veiligheidsdiensten doen. Die denken in scenario's. Is dit een reëel scenario? Nou, het antwoord daarop is ja. Het is ook een manier om spierballen te laten zien van we zijn niet bang. We nemen dit soort maatregelen om überhaupt te laten zien dat we ook sterk zijn en maatregelen hebben. Ja, maar ik weet niet of het zozeer spierballentaal is als meer we zijn gewoon op alles voorbereid. Ja. Ik denk dat meer het idee is om dit te doen dan van goh, wat zijn we toch flink. Ja. Wouter Laumans, je was even hier in je vrije tijd, maar je moet weer aan het werk, vind ik. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dan kijk ik even hier opzij, want Kirsten van Niels is hier aangekomen om wellicht iets te vertellen over de situatie rond minister Van der Wal. Ja, wat er aan de hand was. Een groep relschoppers is aan het eind van de avond bij het huis van minister Van der Wal door een afzetting van de politie gebroken. En volgens de politie hebben boerenactivisten daar een politieauto vernield en een giertank geleegd in de buurt van het huis van de minister. De politie laat op Twitter weten dat er duidelijk grenzen zijn overschreden. Volgens de politie was de situatie dreigend en onacceptabel. Ook richting hulpverleners. Het is niet duidelijk of er relschoppers zijn opgepakt. Het is al de tweede avond op rij dat boeren actie voerden tegen het stikstofbeleid bij het huis van de minister. De journalist die bij het huis daar is, meldt op Twitter dat de trekkers inmiddels zijn vertrokken. Dankjewel. Bij het oog op morgen noemen we dat het korte plaatje. 1 minuut 48 om precies te zijn voor Wilson Phillips. Song In My Room. Morgen, overmorgen en de dag daarna speelt Willem de Bruin in aanloop naar Ketty Kotti zijn voorstelling Spuug van God. De theatermaker en voormalig rapper van The Opposites maakte deze voorstelling over de zoektocht naar zijn identiteit. Als de hele wereld donker was, was mijn stem mijn identiteit. Dan luisterden de mensen naar wie ik ben in plaats van te kijken naar wat ik ben. Mijn naam is Willem Arnold de Bruin. Ik bezit dezelfde initialen als onze koning. Ja, daar zit hij. Willem de Bruin. Wie is Willem de Bruin? Moeilijke vraag. Ja. Hoe lang hebben we? er zijn zoveel versies. Ja. Ja. Ja, goed. Ik heb de verbeelding van de film over de voorstelling mogen zien. Want die film is al wat langer uit. Vader uit Curaçao, moeder in Nederland. En jij groeit op in een klein dorp in Noord-Holland. Ja. Waarmee eigenlijk onmiddellijk de verwarring ontstaat. Als mensen Willem de Bruin horen, waar denken ze dan aan? Ja, dan denken ze aan een blonde jongen met blauwe ogen. Een Hollandse knul. Ja. Wat ik ook ben. Ja. Alleen niet zo doorsnee en niet wat mensen verwachten. Nee, en dat eigenlijk gaat jouw voorstelling over de identiteit van jezelf en wat je allemaal tegenkomt in je leven. Ja, precies. Dus het is die ervaring doordat mensen er steeds op reageren. Oh, maar dat is dan. Oh, ik dacht eigenlijk dat je iemand anders was. Of nou ja, verschillende ervaringen. Ja. Daardoor ben ik op een gegeven moment heb ik een beeld gevormd van mezelf dat ik denk. Oh, dus. Als ik in Nederland rondloop, kijken mensen naar mij alsof ik hier dus blijkbaar niet hoor. En als ik op Curaçao ben, dan spreek ik de taal niet goed genoeg. Dus voor hun ben ik dan dus ook niet. Was het nou, hoorde ik nou niet in je voorstelling dat dan gezegd wordt in Curaçao dat je de Marokkaan bent die Papiaments spreekt? Ja, precies. Ja. Nou, maar eigenlijk is het dus eigenlijk bijna nooit raak voor jou. Je ervaart het zelf als een probleem. Laat dat duidelijk zijn. Je onderzoekt in je voorstelling hoe met de identiteit om te gaan. Zou je er ook lichtvoetig mee om kunnen gaan? Is dat ook een karakterkwestie dat jij het heel zwaar opneemt? Het is sowieso een zegen. Want ik ben een chameleon. Ja. Ik kan me overal aanpassen. Het is ook een superpower die ik heb. Maar daar kan ik nu heel wijs over praten. Als kind kon ik dat niet. Nederland en de plek waar ik ben opgegroeid, dat was mijn thuis. Ik wist niet anders. Waarom zou ik dat niet als mijn thuis noemen? Maar toch werd ik ermee geconfronteerd dat ik daar dus blijkbaar niet vandaan zou kunnen komen. Ja. Of dat ik er niet thuis hoorde. Of dat ik naar mijn eigen land terug moest gaan. Maar in je voorstelling zeg je ook dat jij geen thuis hebt. Jouw vader, die eigenlijk maar relatief kort in Curaçao woonde en in Nederland is gaan wonen, voelt zich eigenlijk meer van Curaçao. Voelt meer de basis van dat is mijn huis. Ja. Maar jij hebt het niet. Nee, precies. Of nauwelijks. Nee, omdat hij natuurlijk nooit. Hij heeft zich nooit hoeven verantwoorden voor wie hij is. Hij is opgegroeid in een plek waar hij zijn karakter gevormd heeft. En heeft zich. Daar is nooit gevraagd: hè, maar wie ben jij dan? Want hij was een man van Curaçao. Ja. En toen hij in Nederland kwam, was hij een man in Nederland die van Curaçao komt. Ja. Voor hem was dat heel duidelijk. Voor mij was dat niet zo. Ja. Ik ben hier geboren, mijn moeder is hier geboren. Ik weet niet anders dan dat dit mijn land is. Maar toch, die ervaring van het is dus net niet goed genoeg. En dat komt om hoe je eruit ziet. Net niet goed genoeg? Hoe bedoel je? Ja, dus als ik er anders uit had gezien, dan was ik een volwaardige Nederlander. Ja. Maar omdat ik een kleur heb, ben ik dus niet helemaal volwaardig. Tenminste, niet iedereen is dat natuurlijk, heeft dat ooit zo gezegd. Maar die ervaring heb ik wel veel opgedaan. En dat is de reden waarom je deze voorstelling hebt. Want je staat ook bekend als rapper. Hè? Mm-hmm. Maar dit is echt een thema wat je hebt gekozen, waarvan je zegt, hier moet ik een voorstelling over maken. Waarom? Ja, in 2018 heb ik een album uitgebracht, Man in Nood. Dat ging over een periode dat het wat bergafwaarts ging. Ik raakte in een depressie door allerlei omstandigheden. Eigenlijk door het praten ben ik gaan inzien dat die hele depressie en die toestand van toen is eigenlijk een druppel geweest die de emmer heeft laten overlopen. Maar de emmer zat al vol. Dus er zaten al druppels vanaf het begin. En door het praten ben ik steeds meer teruggegaan. Toen heb ik eigenlijk gezien dat dit soort problemen, deze dingen eigenlijk veel meer een probleem voor me waren als dat ik dat erkend heb aan mezelf toe. En heeft die voorstelling dan toegeleid, het maken van die voorstelling, vervolgens nu ook het spelen, dat je er een stap verder in bent gekomen of niet? Kijk, ik denk dat het altijd wel helpt. Ook in het muziek maken, als je iets schrijft, schrijf je het van je af. En kun je er op een andere manier naar kijken. In die zin zeker. Ik vind het moeilijk om het te spelen, omdat het ergens heel kwetsbaar is en mensen kijken me naar mij. Ik sta in een object, ik kan niet bewegen. Ja, het staat in een soort glazen driehoek. Hè? Ja. Dus mensen kunnen er een beetje doorheen kijken. Aan de andere kant zien ze zichzelf spiegelend ook nog een beetje. Precies. Zitten er in een kring omheen. Ik zag in de film dat mensen een koptelefoon op hebben. Is dat op het Museumplein in Amsterdam ook zo? Ook zo, inderdaad. Okay. Ja, dus je hoort eigenlijk hoe ik mijn gedachten, als ware zit je in mijn gedachten. En praat ik met mezelf. Ja, precies. En praat ik met mezelf. En ik kan niet die ruimte uit. Dus in die zin voelt het heel kwetsbaar. Aan de andere kant, elke keer als ik het heb gespeeld, krijg ik de reacties van mensen. En dan doet het me goed en denk ik, dit moeten we doen. Ja. Dit verhaal moet verteld worden. Maar Willem, wat ik zo gek vind in die voorstelling is dat je eigenlijk best negatief blijft over. Dit is misschien fictie, maar nee, het gaat over jezelf. Het is autobiografisch. Je zegt ergens, ik heb al dingen opgeschreven. Welke route ik ook neem, het is nooit de oplossing voor mijn problemen. Ik ben nog steeds alleen op de wereld. Het is best wel hard voor jezelf of negatief misschien zelfs. Het beeld wat je over jezelf hebt. Ja. En terwijl je bent zanger, je speelt in films. Ja. Je zit in het oog op morgen. Ja, het leven is toch mooi. Nee, maar dat is ook zo. En daarom zeg ik ook, het is ergens ook mijn superkracht. Want het heeft me ook gebracht waar ik ben gekomen. Maar er is ook een deel van dat harde werken en dat harde strijden en constant moeten vechten, dat gaat erover, je mag geen slachtoffer zijn. Je mag niet je zwak voordoen. Je mag niet laten zien dat het je heeft geraakt. Maar dat heeft het wel. Ja. En want je komt ook heel veel met racistische voorbeelden. Hè? Dat als je ergens binnenkomt, dat mensen je anders bejegenen in supermarkten. Volgens een verhaal. Of als je gaat tanken of zo, dan voel je de spanning gelijk. Precies. Maar is het voor jou toch nog iets anders omdat je zo die hele traditionele Nederlandse naam met je draagt? Speelt dat nog een rol? Wel in de zin dat als ik aan de telefoon zit en vervolgens zien de mensen mij in levende lijven, dan is het altijd, oh, Snap je? Dus dan word je er weer op geconfronteerd. Ah, het beeld past dus niet bij de verwachting. Ja. Dus dat wil eigenlijk dan zeggen, dit is dus niet normaal. Of ik ben niet van hier. Dus ik val dus blijkbaar op. Dus ik kan niet in de menigte opgaan. Nee. Overal. Maar je bent gewoon eigenlijk een heel bijzonder geval. Daar kun je ook heel erg van opknappen. Ja, als jij solliciteert op papier, heb je niet het probleem dat je op je naam afvalt. Nee, en bedoel, zoals we het nu dan ook vertellen, zo heb ik het ook echt niet altijd ervaren. Soms kan ik er ook best wel om lachen. En het is ook wel iets dat ik denk, nou ja, weet je, ik vind het misschien ook wel leuk om er een beetje mee te spelen. Ja. Maar nogmaals, dat zeg ik nu. En als kind kon ik natuurlijk niet zo wijs kijken en had ik natuurlijk niet het vermogen om dat allemaal te analyseren en rationeel erover te zijn. Mm-hmm. En dan heeft het mij al gevormd. En merk ik wel nog dat het vandaag de dag nog steeds is dat ik ergens naar binnen loop en denk, je moet wel netjes voordoen. Want anders krijg je zometeen die bewaker achter je aan. Of, weet je moet wel. Dat zijn gewoon racistische dingen die je dat zijn vertelt. Triggers en die zijn er nog steeds. Die gaan er ook niet uit. Nee. Je is je vader naar de voorstelling geweest? Ja. Ja. Hoe keek die ernaar? Nou ja, mijn vader is niet een man van veel woorden. Maar in zijn ogen, en die spreken misschien nog wel het meeste van alles, kon ik echt zien dat het hem heeft geraakt. En wat raakt hem? Nou, ik denk, wat mijn vader en mijn moeder altijd voor mij hebben gewild, is dat ze mij de vrijheid hebben gegeven omdat ik mag zijn wie ik wil zijn. En het gaat ook over hun, natuurlijk. En jouw vader is ook iemand die in de voorstellingen, praat je over hem, die zegt, laat de dingen van je afglijden. Hè? Precies. En die heeft een soort trots van zichzelf. Precies. Laat zich niet gek maken wat jij eigenlijk, wat jou sneller overkomt. Ja. Ook begrijpelijk, hoor. Ja, trouwens. Precies. En misschien dat ik ook wel ergens een kritische toon heb op over de manier hoe hij ermee om is gegaan. Maar de vraag van wat zag ik in zijn ogen? Ja, ik zag dat hij trots is op dat ik mijn manier heb gevonden om met de dingen om te gaan in het leven, zoals hij zijn manier heeft gevonden. Ja. Willem de Bruin met zijn voorstelling Spuug van God is te zien op Museumplein. Er zijn nog kaartjes te kopen. Hoe kopen ze die? Online. Okay. Via Bellevue. Via Theater Bellevue gaan we vinden voor de komende dagen. Ik ga er veel plezier en succes mee wensen. Willem de Bruin, dus Spuug van God. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht. En een laatste glas im Steen. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh. Daar hadden we niet meer op gerekend. 1000 jaar cultuurgeschiedenis en natuurlandschappen van wereldniveau. En je hoeft er niet de hele wereld voor over te vliegen. Sachsen en hoofdstad Dresden. Zoveel reisbelevenissen dichtbij. Geniet van kastelen, wandelingen en prachtige stadjes. Kijk op sachsen.info en win een vakantieweek. Sachsen, werelds. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ik ben Jasper Grabé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag.